Goedenacht, het Q-Music-nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtaal. Goedenacht. Het is met een normaal inkomen onmogelijk om een huis te kopen. Volgens het Centraal Planbureau kom je dan meer dan een ton tekort voor een hypotheek. Je moet eigenlijk een dubbel inkomen hebben of rijke ouders. Dat komt doordat de huizenprijzen harder zijn gestegen dan de inkomens en omdat er te weinig nieuwe huizen zijn. Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren zijn 34.000 leghennen afgemaakt. Ze hadden vogelgriep. Pas geleden werd er ook al vogelgriep ontdekt bij een ander pluimveebedrijf in de buurt. Daarom wordt in de omgeving van Lunteren de komende 2 weken extra gecontroleerd op vogelgriep. Er geldt ook een vervoersverbod voor pluimvee. Israël heeft opnieuw raketten afgevuurd naar de Libanese hoofdstad Beirut. Die waren gericht op commandocentra en de wapenopslag van Hezbollah. Ook het kantoor van een tv-zender die aan Hezbollah is verbonden is getroffen. Dat heeft de zender zelf gezegd. Maar het is niet bekend of ze nog uitzenden. Hezbollah zit vooral in het zuiden van Beirut. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Amerikanen in het Midden-Oosten op om weg te gaan. Het is er te gevaarlijk voor ze. Niet alleen in Iran, maar in alle landen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering zegt niet hoe ze het gebied moeten ontvluchten, want vliegtuigen gaan er nauwelijks nog. Vanuit Oman gaan nog wel vluchten, die zijn nu erg gewild. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Morgen is er veel zon. Het wordt 12 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws. Oh, lekker. Wat heb ik weer zin in de zon deze week, kan ik vertellen. Niet normaal. Nou, dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Wel wat flitsers. Oppassen bij de A2 Den Bosch richting Utrecht. Staan ze bij 100.4. De A7 Drachten richting Heerenveen. Oppassen bij hectometerpaal 155.3. Dan de A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. Ook de andere kant op Gouda richting Zoetermeer. Daar staan ze bij 20.8. Q-music. Judith Eik. Keuzes maken is nooit leuk. Nou, ik heb een onmogelijke keuze voor je. Ja, ik ga hem toch aan je voorleggen zometeen. Eerst muziek van Shakira, dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. You seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. to a zoo. We're turning a four into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning a four into a zoo. Verrek te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen. Alleen van mij. Raccoon by Q. En Oceaan. Ach, blijft toch een mooi nummer dit. Ja, we hebben allemaal wel eens een vreselijke date gehad, toch? Nou, ik ook. Dua Lipa ook. Ik ga je zo vertellen hoe en wat. Eerst even wat anders. Ja, soms heb je van die onmogelijke keuzes. Weet je, alsof je moet kiezen tussen een van je ouders, of tussen pizza en friet. Of tussen uitslapen of toch nog één aflevering kijken van de serie waar je mee bezig bent. Nou, precies zo voelt het een beetje als je kijkt naar de genomineerde voor de Q Music Top 40 Award Beste Live Act. Top 40 Live! Ja, er zijn 20 genomineerden voor Beste Live Act Nationaal en 20 voor Beste Live Act Internationaal. Ja, dan kan er maar één per categorie winnen. Ja, succes zou ik zeggen, want als je de lijst ziet, nou, dan wordt kiezen ineens heel erg lastig. Hier, bij internationaal alleen al. Daar heb je staan Billie Eilish bijvoorbeeld, Ed Sheeran, Lady Gaga. Nou, nog veel meer. Je kunt ze allemaal bekijken op Qmusic.nl of in de Q-app. En dan kan je ook dan even gelijk voor stemmen. Ja, want jij bepaalt uiteindelijk wie straks de top 40 wordt voor beste live act boven zijn hoofd de lucht in tilt. Ja, en ook hij staat ertussen. Benson Boone hoor je nu met Sorry I'm Here for Someone Else by Q. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Yeah.

somebody else. Nieuw muziek bij Q-Music. Kygo, Khaled en Griffin en Say My Love. Ja, we hebben allemaal wel eens een keer een vreselijke eerste date gehad, toch? Oeh, nou, ik heb ooit een keer een eerste date gehad. Toen ging ik uit eten met een man. Leuke man, dat is heel leuk. Alleen, ik mocht zelf niet bepalen wat ik ging eten. Ja, hij stond erop dat hij dat voor mij ging doen. Ja, eigenlijk gewoon een beetje dwingend, zeg maar. Je kan nog denken, schattig, weet je wel. Nee, dit was echt dwingend. Zo van, ik bepaal wat jij gaat eten. En toen dacht ik echt zo, poef. Nou, dat vond ik toch een beetje gek. Maar Dua Lipa die doet er nog een schepje bovenop. Want haar vreselijkste date ooit was eigenlijk wel echt een nachtmerrie. I once went out on a date with a guy. We went to a party. And then we went to the smoking area. And he just started kissing another girl. Ongelooflijk. Er was dus een gast die had een date met Dua Lipa. En die begon opeens een andere vrouw te zoenen. Nou, je begrijpt, dat is niks meer geworden tussen die twee. En kijk, normaal hè, zou ik zeggen, onbeschoft als je ineens wegsneakt van een date. Weet je al dat je zegt dat je naar het toilet gaat en dan niet meer terugkomt. Maar als ik hoor wat Dua Lipa is overkomen, nou, dan kun ik helemaal goed dat ze even gewoon een Houdini gooit, hoor. Ja, is helemaal prima. Come. Ben je op dit moment toevallig aan het werk? Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30. Ja, want over een paar minuten om 2:30 ga ik weer beroepen raden. Ja, ja, ja. En daarvoor ben ik op zoek naar iemand die aan het werk is. Dus ben jij aan het werk? Of ga je werken? Of ben je net klaar met werken? Dat kan ook. Stuur dan even een berichtje in de Q-app. Of mag ook een audioberichtje zijn, wat makkelijk is voor je. Met daarin werk. W-E-R-K. Ja, want zo meteen ga ik een timer zetten van een minuut. En dan ga ik allemaal vragen op jou afvuren over je werk. En na een minuut tijd dan doe ik een poging. Ik zit te kijken, er is nog niemand die appt. Ja, ik moet wel iemand hebben, want anders wordt het wel lastig. Dit spelletje natuurlijk, hè. Dus als je wilt meedoen, als je wil meespelen en ik jouw beroep mag raden, stuur dan werk. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Gaan we zo meteen even raden. Eerst nog muziek van Sienna Spyro. Dit is Die on This Hill. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll be more creative, a poetic way. Get Back You. And Can't Feel My Face. Zometeen muziek van Lady Gaga. Om 2:30. Ja, het is net 2:30 geweest. Ben ik altijd op zoek naar iemand die aan het werk is. Leuk dat er veel appjes binnenkomen. Wouter is aan het werk, zie ik. Alwin is aan het werk. Tony is aan het werk. Stanley, Henry, Pieter, nou, noem maar op. Maar aan de lijn heb ik Marjolein. Goedenacht. Goedenacht. Hey Marjolein. Hey, vanaf hoe laat tot hoe laat ben jij aan het werk? Ik ben om 11:00 begonnen. Ik moet tot 7:30 morgen vroeg. Nou, dan moet je nog wel even. Hoe zit jouw energie? Zit je er goed in? Ben je een beetje aan het inkakken? Moet ook niet te veel zeggen natuurlijk. Nee, je moet niet verklappen, nee. Ik heb van alles bij me om bezig te blijven. Oké, kijk, heel goed. Jij houdt je ogen goed open. Ja. Oké, heel goed. Ja, Marjolein, je zei het al, ik mag niet te veel verklappen. Dat klopt, omdat ik ga jouw beroep raden. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen. En na een minuut tijd dan ga ik een poging doen om jouw beroep te raden. Oké. Denk je dat het mij gaat lukken? Ik weet niet. Mag alleen antwoorden met ja en nee? Of nee, je mag alles antwoorden. Ik weet het niet of het gaat lukken. Nou, het wordt spannend, hoor ik al. Oké. Nou, mocht je luisteren en een idee hebben wat Marjolein voor werk doet, stuurt me lekker met een berichtje deze kant op, want ik zie alles binnenkomen. Je mag ook vragen stellen als je wil, ik zie alles weer binnenkomen. Oké, Marjolein, ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar komt hij aan. Werk je met collega's? Op het moment wel. Op het moment wel, oké. Werk je met computers? Ook. Oké. Heb je werkkleding aan? Ja. Ben je onderweg voor je werk? Nee. Oké, moet je veel telefoneren? Normaal niet. Moet je veel lopen voor je werk? Wisselend. Oké, het wordt wel lastig dit. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Computers en een tafel. Op het moment. Oké. Werk je nog met andere mensen behalve je collega's? Ja. Oké, werk je in de zorg? Ja. Oké, werk je op verschillende locaties? Nee. Oké, dan. Nou Marjolein, ik ga heel eerlijk zeggen, de antwoorden die jij mij gaf, kon ik in eerste instantie vrij weinig mee. Ja. Je hebt het me erg moeilijk gemaakt. Ik zit te kijken hoor, wat er allemaal binnenkomt. Dit zijn nog niet mijn antwoorden hoor, dan weet je dat. Ik ga gewoon even opnoemen wat de mensen zullen denken. Rico denkt politievrouw, Henry zegt ouderenverzorging, verpleging komt binnen, ziekenhuis, in de hospice, bewaking. Ik vind het allemaal wel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Oké, nou weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon een gokje wagen. Jeroen zei het al. Ik denk dat jij in de hospice werkt. In een hospice. Nee, ik werk niet in een hospice. Nee? Oh, het is fout. Toch? Het is fout. Is het fout? Jij bent degene die goed of fout zegt. Ik weet het namelijk niet. Het is fout. Het is helemaal fout. Het is hartstikke fout. Oké, Marjolein, dan ben ik heel benieuwd. Wat voor werk doe je? Ik ben verzorgende IG in een verzorgingshuis. Nou, ik zie het nu. Henry zegt het al, ja. Verzorgende IG in een verzorgingstehuis. Wat zijn jouw werkzaamheden zoal? Momenteel zitten wij in een nieuw systeem waarbij wij alleen naar ouderen heen gaan die zichzelf niet kunnen redden. Het punt is dat mensen steeds zelfstandiger worden. Ja. Waardoor dat zelfstandig naar het toilet heen moeten en dat wij alleen ingrijpen bij calamiteit. Oké. Dus je wordt eigenlijk een soort opgeroepen? Is zo, ja. Ja. En je hebt nu nachtdienst. Heb je vaker nachtdiensten? Ongeveer één keer de maand. Eén keer de maand. En wat vind je van die nachtdiensten, heel eerlijk? Heel wisselend. Ik heb 3 kinderen thuis, dus de ene keer kun je er makkelijker tegen dan de andere keer. Dat snap ik wel. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? Dat moet ik even nadenken. 2015, dus dat is al 12 jaar. 11 jaar, zoiets. Ja, 11 jaar. Oké. En Marjolein, even ook heel eerlijk, hè, want kijk. Elk werk heeft zo'n leuke kanten en zijn minder leuke kanten. Wat zijn bij jou, sorry, wat zei je? Dat klopt. Ja, en dan ben ik toch even benieuwd, wat zijn bij jou nou echt de leuke kanten, maar ook de minder leuke kanten? De leuke kanten zijn de waardering van de mensen. En dan ben je met collega's werkt. Ja. En de minder leuke kanten, ja, een overlijden. Of ja, ik werk ook met PG-mensen, dus mensen die dementerend zijn. Oh ja, oké. En dat die moeilijk te helpen zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel wat heftig, denk ik, inderdaad. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is ook wel zo. Maar goed, de dankbaarheid die je terugkrijgt, dat is ook iets heel moois natuurlijk weer. Ook denk ik van naasten van de familie en zo. Dat ook, dat zeker. Ja, zeker. Heel mooi. Nou, prachtig dat je dit werk doet. Je zei tot 7:30 moet je werken, hè? Ja, dat klopt. Nog 5 uurtjes. Oké. Ja, even een hele andere vraag. Maar als je dan zo'n nachtdienst hebt, heb je dan ook iets wat je eet? Wat je lekker meeneemt voor snack? Of even waar je toch een beetje die energie uithaalt? Zoveel mogelijk proberen we gezond. Maar af en toe moet je wel even iets zouts hebben. Want anders dan kat je wel in. Nou, inderdaad. En wat is nou jouw favoriete snack? Als je van alles mocht kiezen, wat is jouw favoriete snack? Van de nachtdienst? Ja, gewoon überhaupt eigenlijk. Oh, überhaupt. Nou ja, dan komt het toch niet op chips, denk ik. Oeh, lekker ja. Och, chips, ik heb er nou ook gelijk helemaal zin in. Ja, maar je zegt net al een beetje gezond. Want je wilt natuurlijk ook een beetje gezond zijn en fit zijn natuurlijk met het werk. Ja. Nou, ik heb leuk nieuws misschien voor je. Want wetenschappers in China, die hebben namelijk iets ontdekt. Ja, waardoor het zomaar zal zijn dat jij binnenkort je favoriete snack ongegeneerd kan blijven eten. En nog gezond wordt ook. Ga je zo meteen vertellen hoe dat zit. Hey Marjolein, fijne nacht. Succes daar, hè? Joe, hetzelfde. Bedankt. Doei, doeg. Joe, doeg.

Script en Will I Am en Hall of Fame by Q. En daarvoor de alarmschijf Alex Warren en Fever Dream. Ja, op dit moment ben ik een beetje aan het afvallen. Gewoon even net even wat strakker zo richting de zomer. Dus ik hou een beetje mijn eten en alles bij. Maar je kent dat wel, hè? Op het moment dat je besluit om niet meer te snoepen, nou, is dat eigenlijk het enige waar je nog alleen maar aan kunt denken. Ineens zie ik overal eten. Reclames, etalages, iemand die naast me zit in de trein lekker met een zakje chips. En je hoofd, die denkt alleen nog maar aan snoep, koek, chocola, pizza, alles. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk altijd af, waarom is nou precies alles wat ongezond is zo belachelijk lekker? Weet je wel, ik geniet echt niet van een schaaltje bleekselderij op vrijdagavond. Niemand zegt om 22:30 s'avonds op vrijdagavond, zo, nou, ik heb echt even zin in een lekker bakje met komkommers. Nee, nee. Weet je, geef me gewoon lekker zo'n chocoladereep met karamel en ik ben helemaal gelukkig. Nou, het universum leek me even te willen helpen. Het is namelijk zo, Chinese wetenschappers hebben een tomaat ontwikkeld die ruikt en smaakt naar geboterde popcorn. Oeh! Geboterde popcorn, nou echt. Dat hebben ze dus gedaan met een techniek, dat heet de CRISPR-Cas9. Daarmee hebben ze bepaalde genen van de tomaat aangepast, waardoor het aroma verandert en het dus ineens naar popcorn ruikt en smaakt. Nou, dat is toch geweldig? Dat is toch fantastisch? Dat is toch waanzinnig nieuws? Ja, er is alleen één probleem. De kans dat we die tomaat hier snel in de supermarkt gaan zien is heel klein. Binnen de EU zijn ze namelijk heel streng met genetisch aangepast voedsel. Hè? Verdorie! Ik dacht net nog, oh lekker! Weet je wel, eindelijk wordt er eens een keer geluisterd. Hebben we goed nieuws, kunnen we ongegeneerd gewoon lekker die tomaten eten. En dan denk je dus dat je gewoon, proeft het ook gewoon als geboterde popcorn. Maar helaas, weet je, ik zag mezelf al zitten in de bioscoop. Geen popcorn, maar lekker een bakje tomaat op schoot. Standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easy to see, there ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see, there ain't no difference.